کہ یہ ابتلاء اور آزمائش ہے خدا کی جانب سے، جس کو زیادہ دیا اور فرائض بھی زیادہ ڈال دی، اور جس کو کم لیا اس کے ذمہ فرائض بھی کم آتے ہیں۔ تو اب یہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے یہ خرچ کرتے رہے، یہ تمام، پھر اس کے علاوہ مسکین ہے اس کا بھی حق ہے، یتیم ہے اس کا بھی حق ہے، مسافر آتا ہے اس کا بھی حق ہے، یہ سب کا اللہ نے ذکر کیا، یہ مالی حقوق ہیں۔ یہ صرف زکوٰۃ پر ہی ختم نہیں ہو جاتے، زکوٰۃ تو ایک فریضہ ہے کہ سال بسال اگر ہے تو اس میں سے ایک مقدار نکالی جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی یہ باقی حقوق بھی آتے ہیں تمام کے تمام۔ ہاتھ ازل قربا حق اول مسکین وابن السبیل، پھر فضول خرچی کرنے کا حکم نہیں، مال اگر دیا خدا نے تو منمانی کاروائی کرتے رہو، اس کو کھیل تماشے میں اڑاؤ، بارود میں اڑاؤ، اس کو رسومات میں اڑاؤ، اس کا تو اس کی اجازت نہیں دی گی، حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی حفاظت کرو۔ نان ازات المال، حرام راستے پہ مت خرچ کرو، جائز جگہ پر، صحیح جگہ پر خرچ کرو۔ نظام سرمایہ داری میں یہی لعنت ہوتی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مال ہم کماتے ہیں، ہماری مرضی ہے جہاں بھی خرچ کریں۔ قومی شعیب نے شعیب علیہ السلام سے یہی کہا تھا، اصلاۃ کا تامر کا نتر کا انفلا فی اموالنا ما نشاء، تو نمازیں پڑھ اپنی، تجھے کیا ہمارے مالوں کے ساتھ، ہم اپنے مالوں میں جس طرح چاہیں تصرف کریں۔ اللہ کا پیغمبر حقوق بتلا رہا ہے کہ حقوق ادا کرو، وہ کہتے ہیں تو نمازیں پڑھ اپنی، تم ہی کیا، ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں گے تصرف کریں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہے پانچویں صفت، مال اگر خدا نے دیا ہے مما رزقنا، اس میں سے خرچ کرو، اور خرچ کرنے کی یہ تمام مدات میں نے عرض کر دی، ان مدات میں خرچ کرنا پڑے گا مال۔ اگر یہ پانچ صفتیں ہوں گی، اولئکہم المومنون حقا، سچے مومن یہی لوگ ہوں گے، صحیح معنی میں ایماندار کہلانے والے۔ اللہ کا نام لیا ہے تو ڈر پیدا ہو گیا، خوف طبیعت میں ہے، آیات الہی کو سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے، گھٹن نہیں پیدا ہوتی کہ بھی اس پر عمل کرنا پڑے گا، یہ ہمارے لیے مشکل ہے، جیسا یہودی کہتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ خدا کی ذات پر بھروسہ رکھ کر سب کام کرتا ہے مومن، صلح ہو یا جنگ ہو، تجارت ہو یا زراعت ہو، جو بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر وہ کام کرتا ہے، نتیجہ خدا کی ذات پر سونپتا ہے اور صحیح کام کرتا ہے، خدا کی ذات پر بھروسہ، اور نماز کو ہر وقت وہ قائم رکھتے ہیں، کسی وقت بھی نماز کی ضائع ہونی، ضائع ہونے کی وہ نہیں موقع دیتے کہ نماز ضائع ہو جائے، اس کی فکر رہتی ہے۔ اور پھر خدا کی دی ہوئی روزی میں سے برابر وہ ان مدات میں خرچ کرتے رہتے ہیں جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بتلائے کہ مال کو یہاں خرچ کرو، کیونکہ کمانے کے لیے بھی پابندی لگا دی گئی کہ اس راستے سے کماؤ، یہ راستہ اختیار کرو، حرام کا راستہ نہ اختیار کرو، اور خرچ کرنے میں بھی پابندی لگا دی، مصرف بتلا دیے، یہ جگہیں جہاں پر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو ایسے لوگ کامل الایمان ہوں، صحیح معنی میں ایمان۔ پانچ صفتیں بیان کر کے سمجھائی، یہ مسلمان ہونے کے لیے اور کامل مومن ہونے کے لیے یہ صفتیں ہیں، دیکھ لو جس میں یہ ہوں گی، اور ایسی صفتوں والی جو جماعت ہوگی اسی سے یہ امید ہو سکتی ہے کہ دنیا میں وہ کوئی ٹھیک نظام قائم کرے، یا وہ انصاف قائم کر سکے دنیا میں، یا دنیا کی قوموں کا وہ مقابلہ کر سکے جن میں یہ اوصاف ہوں گے، یہ اوصاف نہیں ہوں گے، دنیا کی قوموں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان اوصاف کا ہونا ضروری ہے، تو یہ اوصاف ہوں گے تو وہ مغلوب نہیں ہوگا کوئی۔ یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ کمال کی چیزیں ہیں جس مومن میں ہوں گی وہ مغلوب نہیں ہوگا۔ اور اللہ کا فرمان ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہوگے تم ہی اونچے رہو گے، دوسری کوئی قوم اونچی نہیں رہے گی۔ جو خرابی ہے اسی سے، یہ ایمان کی صفات میں جب کمزوری آئے گی دوسرے لوگ اونچے ہوں گے تم نیچے ہوں گے، پست ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، غلام بن جاؤ گے، حریص بن جاؤ گے، لالچی بن جاؤ گے، عیش پرست بن جاؤ گے، آرام طلب بن جاؤ گے، نیکی چلی جائے گی اور خدا کی ناراضگی شامل حال ہوگی. تعلق باللہ خراب ہو گیا تو کچھ بھی نہیں. تو یہ پانچ صفات اللہ نے بیان فرمائے. آخر میں فرمایا کہ لہم، ان کے لیے انعامات میں بھی تین باتوں کا ذکر فرمایا. صفات بھی پانچ ذکر فرمائی، اور ان کو جو انعام ملے گا اللہ کے ہاں وہ تین چیزیں بیان فرمائی. لہم درجات عند ربہم، ان پانچ صفتوں والے جو ایماندار ہوں گے ان کے لیے ایک تو انعام یہ ہے کہ درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس درجے ہیں، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے لکل درجات مما عملوا. درجے تو عمل کی وجہ سے آتے ہیں، درجات کا تفاوت جتنا بھی ہوگا وہ اعمال کی وجہ سے ہوگا. ایمان تو چابی ہے جنت کے دروازے کی، کھل جائے گا جب ایمان ہوگا، لیکن درجے جو ہیں وہ اعمال کی بدولت نصیب ہوں گے. حضور نے فرمایا 100 درجے ہیں، ہر درجہ دوسرے سے اتنا بلند ہوگا جیسا زمین سے آسمان بلند ہے. تو یہ درجات اعمال کی بدولت ہوں گے. سو ان صفات کے حامل جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک تو درجے ہوں گے ان کے رب کے پاس، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اپنے اخلاص اور اپنے اپنے کارگزاری کے مطابق درجے ہوں گے، یہ انعام ہوگا. اور دوسرا مغفرتن، بخشش ہوگی، جو کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں معافی ملی. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کوتاہیاں اور لغزشیں سرزد ہوں ان کی معافی مل جائے، یہ بہت بڑا انعام ہے. وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے خداوند کریم اگر تو معاف نہیں کرے گا ہماری غلطیوں کو، رحم نہیں کرے گا، ہم تو ہمیشہ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں. یہ معافی جو ہے، کوتاہیاں بہت انسانوں سے سرزد ہوتی ہیں اپنے اپنے درجے کے مطابق، تو کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی، بہت بڑی بات ہے یہ. اور تیسرا انعام رزقن کریم، عزت کی روزی ملے گی. جو آدمی ان صفات کا حامل ہوگا تو اس کو عزت کی روزی آخرت میں تو یقیناً اب بے انتہا عزت کی روزی ملے گی جنت میں جو پہنچ جائے گا. اس کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کتنی بلند اور کتنی عزت والی بات ہوگی اور روزی ہوگی، بغیر مشقت کے، اور ہر چیز جو انسان چاہے گا وہ میسر ہوگی. لیکن دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے عزت کی روزی جو حلال رزق نصیب ہو اطاعت کے ساتھ، اس سے کوئی بلند روزی نہیں. معصیت کے ساتھ جو بات ہے وہ ذلت والی بات. عزت کی روزی دنیا میں اطاعت کے ساتھ حلال طیب روزی نصیب ہو جائے، مومن ظاہر ہے کہ وہ حلال کے راستے پر چلے گا جو بھی میسر ہوگی دنیا میں. اور عزت کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ روزی کے جو ذلت کے ذرائع، مثلا یہ تکدی گداگری جو ہے، اس کے ذریعے جو روزی ملتی ہے نہایت تذلیل کا باعث، انسانیت کی تذلیل ہوتی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ تکدی جو ہے، گداگری، ہمارے دین میں حرام ہے، اور یہ چوری اور ڈاکے کی طرح مضر پیشہ ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ رائج، ابھی تک حکومت نے کچھ نہیں کیا، نہ کر وہ اس کو صحیح معنی میں بند نہیں کر. اب کوئی آرڈیننس جاری ہو رہا ہے کہ گداگری کے بارے میں اس کا انسداد کیا جائے، اور یہ مسلمان ممالک میں ہے زیادہ، یورپ کے کئی ممالک کے وہاں گداگری نہیں ہے. حکومتوں نے ایسے انتظام کر رکھے ہیں کہ بیکاری کا الاؤنس ملتا ہے، ہر بیکار آدمی کو ہفتہ وار الاؤنس ملے گا، گداگری نہیں کرتا. تو ہم سے تو وہ لوگ ہی اچھے ہیں، حالانکہ یہ تو مسلمانوں میں چاہیے تھا، سب سے زیادہ ہمدردی اور سب سے زیادہ نظم. لیکن یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں غلط نظام سے. نظام سرمایہ داری غلط ہے نظام تعیش. جب تک نظام تعیش ہوگا گداگری نہیں ختم ہوگی. یہ تعیش کا نظام جب ختم ہوگا اور پھر قرآن کا پروگرام سامنے ہوگا پھر گداگری ختم ہوگی، ورنہ یہ ذلت سے جان نہیں چھوٹنی. تو عزت کی روزی، الخبز بالکرامہ، عزت کے ساتھ ہر آدمی کو روزی ملنی چاہیے، ذلت کا راستہ نہ ہو. اگر غلط راستے پر جو آدمی چل کر روزی کماتا ہے، فلم انڈسٹری جس کو دنیا میں بڑی ترقی، یہ لاہو لابھ اور حرام کے راستے سے، گانے بجانے کے راستے سے روزی کمائی جاتی ہے، آلات لاب سے، یہ تو کوئی عزت کی روزی نہیں. تعیش کی روزی ہے، یہ تعیش ہے ان سب چیزوں میں. جتنے حرام کے راستے ہیں ان کے ذریعے روزی کمائے گا تعیش کی روزی. اور رزق کریم نہیں ہے، عزت کی روزی نہیں ہے. عزت کی روزی تو وہ ہے کہ جس میں انسان کے لیے تسکین ہو اور بہتری ہو، وہ تو رزق حلال سے ہی آ سکتی ہے. چاہے جو بھی ذریعہ ہو حلال کا، وہ رزق عزت والی ہوگی. تو آخرت میں بھی اور دنیا کے اندر بھی رزق کریم کے وسائل اختیار کرنے ضروری ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ باتیں سمجھائی ہیں، ایک ایک لفظ کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کریم کے لفظ میں، کہ کون سا راستہ پکڑنا چاہیے جہاں سے مسلمانوں کو عزت کی روزی نصیب ہو سکے، مسلمانوں کی اقتصادی حالت کس طرح بہتر ہو سکتی، مالیاتی حالت کس طرح بہتر ہو سکتی، ان ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے، اس پروگرام کو اپنانا چاہیے. تو ہم نے تو دنیا میں پروگرام وہ اپنائے ہوئے ہیں جو انگریز کا بتایا ہوا ہے، امریکہ کا، روس کا بتایا ہوا، دہریوں کا، ملحدوں کا، کافروں کا، اشتراکیوں کا، کمیونسٹوں کا بتایا ہوا پروگرام، وہ ہمارے نزدیک بڑا اچھا پروگرام. ہم کو وہ پروگرام سمجھ میں نہیں آ رہا جو اللہ نے دیا ہے، جہاں سے عزت کی روزی جس طرح انسان کو نصیب ہوتی ہے. مطلب ایک لفظ میں سب حقائق پوشیدہ ہے. اگر اسی لفظ کو کھول کر دیکھیں آپ، کوئی نظام غلط ہیں سارے جتنے بھی ہیں، سب نظام غلط ہیں. ان نظاموں کی بجائے اسلام کا نظام آئے، اس کو اپنائیں، تو عزت کی روزی نصیب ہوگی دنیا. کوئی آدمی ذلیل نہیں ہوگا، ہر ایک کو عزت کی روزی ملے گی، کوئی کسی کو حقیر نہیں جانے گا. ہر ایمان والا ایمان کی بدولت عزت کے قابل ہوتا ہے. دولت کی وجہ سے جو عزت کی جاتی ہے وہ نفاق ہوتا ہے. یتقی الرجل مخافۃ شرہ، اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ